إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندر بشغلي تدى لجولنا لأد صلى الله عليه وآله وسلم جاءت من هاجون كورين تندقوا يتيقوف إهير جندين بكو واتيا مؤجر ونوكو دم أدن تباني آدم هاي نيما لقلا يعدون دو كالبور روو إتاد قوفي قرنغان داريان تاد جنوبا جلو تدى الله be murata nemaade kala burbe hewde goofi aduna he e waha joni ganduda be murata hebde cadele dow leydi Allah. Wor se jeewi salafuna salih gornam yimbe idinobe gol do leñol horebe Allah wi kanyum buri fof nala sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni annabi wi yonta makko kambe sahaba e kambe ha joni ganduda tabi'in sen jeewi ngurdameje mabɓe ne serte ngurdameje men no fewi fawade kamɓe tinnare mabɓe kamɓe daɗi men ko wiyete kulol Allah e golle moƴƴe ko fo kamɓe daɗi men hen. Eyyi ko honnoon ɗum waɗi kamɓe goto mabɓe ne haala goto salafuna salih wo innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqulu fiha in kana ahlul janna fi misli hada innahum la fi aishin tayyib. O wi kanko gonno mbanno weltorade dewal Allah ni ɗum ɗon no wawi foftinde nder ɓerɗe mabɓe, par ce que hewɓe ganda foftere ko foftere wonki foftere fittandu masono fofti ko nden foftuɗa anani. O wi dewe Allah ɗe gonam noɓe jangguirta ɓuurana no wawi weldeɓe ni, hadiseje nelaɗo Allah no wawi weldeɓe ni, tawede batu jangu batu dina to haala Allah haalate no wawi weldeɓe ni. E soɓe daari eɓe juula deftere Allah nde ɓe jangu ɓuurana no wawi weldeɓe ni. O wi waktuji no mbirto ɓernde he, o wi ɓernde nde no wawata weltade on sa wi ha yimɓe aljanna de tawi koni mbay koye moƴƴere mawde ɓe goni gurdam belɗam hayatan tayyiba, mo Allah wino rokka gurdam belɗam ɗam. Ɗum ɗon ko dariɗo e dina Allah golli golle moƴƴe. Wi ko man amila salihan min zakarin aw unsa wa hawa mumin falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Konko oɗo gorko kalɗo kaɗo haala wiyete ko Suleiman addarani, sa ƴeewi albidayatu wonni ha yeto deftere sappo ɓere nde haala ka nan ɗon temeɗɗi ɗe capan jeetati page o. Goto salafuna salih o ko wi ala akharu inna fi dunya janna hiya fi dunya kal jannati fi l akhira faman dakalaha dakala tilka l janna wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannata l akhira. Allahu akbar. O wi ƴeetana nder aduna he, o wi aljanna ne hen, aljanna na e aduna. O wi sa naati on aljanna, o wito kadi ko directa ɓennan hen tan. O wi sa naatani mo aduna o a naatata mo laakara o. yonika aljanna woni aljanna innal abrara lafi na'im digande allah dum woni wonde aljanna nani nalaa sallallahu alaihi wasallam hala makudum tigi jofi o wi idha marartum bi riyadil janna farta'u so mirti mabili aljanna ndure hen mare tan nokku aljanna go nam hunde fo naf wadnani ko wiyete ha joni ganda ina wilti ina ganda esni o wi ndure hen kabi wa ma riyadul janna annabi juhku woni ganda bili aljanna wi hilaqu zikr o yi batuji to jangde watte batuji to jangde watte to hala allah halata sa jeewi hadith wat imam ahmad ujunere temejjoy walla ujunna sappo dire temejjoy e nogas e tati to termezi hadith o aritun ujunna tati temejjoy e sappo hadith anas ibn malik radiyallahu anhu hasanahu al-albani kono kadi kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam holli min siida makko nde kay hakkunde min bar o kay ganda ha joni suudu makko ndu o wi ko rawdatu min riyadil janna onno gonnam kala neɗɗo ari ɗo gam hankadi hunde wonde ala miijo wongo ala sono haalde ko moƴƴi e gollude ko moƴƴi o wi ma bayna bayti wa minbari rawdatu min riyadil janna anani ɗum ɗo ganda ha joni to madinatun nabawi galle annabijo ganda hakkude mun ganda e min bar makko to daratonomo juula nder misiida makko he o wi ko biile biile aljanna biile aljanna hadise oɗo sa ƴeewi mo sahihu l bouxari ujunere temedere capanɗe jeenayi e joyi noon de annabi o sallah sallam wallahi to liɗiɗo e suudu makko nduɗo galle makko e misiida makko ndeɗo ndaw moƴƴere abba wi rawdatu min riyadil janna ma bayna bayti wa minbari rawdatu min riyadil janna hadis oto sahihu l bouxari ujunere e temedere capanɗe jeenayi e joyi tawi ko sahihu muslim je ujunere temedtati e capanɗe jeenayi e hadiseji abdoullah ibne zeyd al muzani radiallahu anhu eyyi kono noon ɗum waɗi aya qur'an o ko noon allah joofi innal abrara ay ɗigganɓe allah koye nema tan woni ko nam kañum en ko nemiɓe tan innal abrara lafi naamin hayso joomum koye carton walata hayso koye leydi hayso ko jowre leydi afloto koko nemi par ce que fittandu ko ndun nemi andude allah e rewde allah goto e rewidade annabijo haala allah deftere allah nde welma sunna annabijo o welma nde wiya hadise ali fo nelaɗo mbiya sallallahu alahi wa sallam ndaw baraji allah yi o innal fujjara e fajiriji ɗi noon lafi jahimin koye jeygol tan goni fajiri koko ganduɗa koko suni tan koko surgi tan koko surwi tan mette tan heɓata jamgole no heɓata moƴƴere nani innal fujjara lafi jahim hollama ɗigganɓe allah ɓe galleji tati ɗi fof ko nema woni hen galle aduna ɗo e galle nder kabri o e galle lakara o fujjare en ɓen koye lebte tan woni guila to aduna ɗo ha e ganda e kabri ha yettoyi lakara e ɗammuɗe allah ɗo waɗi jomirawo subhanahu wa taala manti jeyaɓe allah nemiɓe ɗo e aduna he woni julɓe ɓerde mum en laaɓi na mbi car nani jomiraɗo waqad asna allahu taala ala khalilihi ibrahima bi salamati qalbi yo allah manti en nabi ibrahima wolli o wi oɗo ɓernde makko no laaɓi na wi car wa inna min shiatihi la ibrahima is jaa rabbahu bi qalbin salim gonnao ibrahima kañumno jokkuno koy en nabi nuh o wi kamɓe fof gonnam kamɓe jeyda yidde allah kay yidde rewde allah goto e haɓade shirku billahi haɓade touru rewoɓe tourunkoɓe wo inna min shiatihi la ibrahima yo aya battowo capan jeetati e tati suratu safati allah mantirmo ko is jaa rabbahu bi qalbin salim gonam tuma nde waare jomiraɗo ɓerande ne hisi nde tan ibrahima rendoto are aduna ɗo yimɓeɓe fof ko musrikina en rewoɓe touru rewoɓe kooda rewoɓe nangue rewoɓe ganduɗa ɗum ɗo fof wadde mabɓe debaji anani gonam nde are nango falamma janna alayhi leylu ra'a kawkaba yimɓe rewannoɓe planete goto nan toon hoodere wootere gonam so nde yaltiɓe ndiwoɓe talloɓe gama ɓe dippa e mbi ɗum ɗo woni allah mabɓe ha ɓuutan hoodere nde huroyi anani ɗum woni ganda falamma janna alayhi leylu ra'a kawkaban qala hada rabbi mi mbiya ɗum ɗo woni joomen ɗum ɗo de ɗo kay wona nde hoodere huroyi tan wi ala uhibbul afilin min kam yiiɗa allah kay jawowaɓo e feeñaɓo e majjoye oɗo ala e sago mum ndeka koode ɗe fof koko jamirte no mbiye nde wiyeto giwreka falamma ra al kamara basigan ɓe jii kadi palanel goɗɗo ɓurɗo mawnude ganduɗa e hoodere he ɓe jii lewru e guite mabɓe he anani ɓe mbiya ko ɗum ɗo woni allah o yi qala hada rabbi yego dum do woni Allah falamma afala qala illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi adh-dhalimin. Allahu akbar. Wallahi o do aduno yewde jiboje jiboje ne e pilambe sa nyaagaake na Allah pewal na tiide ha ma o yijam o isa feewnaani kam ndimi majjan beedo ka ko jimi do na cirngine mun na dewa ko dum do kam wona Allah de lewru ndu mutunde ne ko nono illam jom sa feewnaani mi o yimi yantane majjere de bayri goddum ala do sona dum do kaalowo gonga lo kollowo diine Allah nani falamma ra'a ash-shamsa bazighatan nangi nge yalti wonno kanyum bur mawnude kadi buudal yurme nanabe manta dum balnaani nangi ko Allah feewni dum anani kango jomiraade subhanahu wa ta'ala annahu rabbu shi'a kango je hoodernde be dewannonde Allah jeegi Allah je ganda planetuji di jomiraade kanko je Allahu akbar kanko tagi خلق الشمس والقمر ان تفتي جنغو دما در قران جونون ده نانغي موسنده كان نانغي فيني كادي بي ديوي كادي بي غامي كادي بي تالي كادي بي مبادي غاتو ريجي مات ني ني نغو نمبي كودوم دو وني الله هذا ربي رواب نانغي بي رواب لور بي رواب كود هاي غوتو هاورتا هاي غوددو رواب غاندا باجي ان رواب لدد ان رواب غورود ان Allah wi inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar kafer ko Allah handata ko dum tan anani jeburade subhanahu wa ta'ala yi maw nyaabe nyana daran ko be jeddondirate gor fu yago dum do woni gonga ko dum do woni moddere ko dum do haani rewete anani be do ko ledde jalam banuji be do gandum data ko banne be do dewata ko dum do be ko bobore hankari gor fu ko ngini seenu feewni ko yago dum moddi ko ko heddi ko moddani أن فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر إن جاءنا أولو برمونه فلما أفلن ناغي متسنو يا وإن شيرتي وإني بريء مما تشركون من ديم دندي ممي لابي من ودي تيما قال قم بردسوني ألاك دم نوانا ديرو جير فوق تغاد نني إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف الله أكبر ومن كيات مغوغي hay gotam fawantango leedi sona jomam fa ras samawati wal ardi wa nur asmani leedi wa dhalli do palane tu jomi ko onde am o yimi wonta musir allah ali ibrahim wa ma kana min al mu'mina yantabe mushrikeen mushrike ko ganda haare tan won hakkune makko e mushrikeen allah yu hajahu qawmuhu leedi ndi fo yeddu mo heedi bangi hankane dukde makko wa addi dine ke so di kaza wa kaza ni wa hajahu qawmuhu qala tahajuni fillahi wa qad hada kono don kawni o yodon ba yeddundirde am minan kadi mi yiti Allah fewni kam gasi min kam rewata de do ged ko jiida futan dewa adaro balil adaro ciidil adaro ganda ko ki vid ko jiida futan adaro hankadi e galladi en luwe en Allah e Allah do fu pondata dum nani o yi kad hadan wala qawma tusrifuna bihi ambi wallahi sare naki dum ruji amen di be do ganda de do gede sare en takide ewa ko ni hankadi ko kurbinira yimbe ko wiyete komaaji saaji ko yano koma ko buri hewde hen saaji wona gonga ni be gaddan leggal tan be faawi do neddo faawi hen gudal na yirlo hankadi dum do fo hankadi kanko en Ibrahim be do hawrane mun en tan ko yono kulbina kam de do gedo non on kulale on kulane Allah o yimo hulata de do gedo wala khawma de illa sha wa sha rabbi kull shay'in wa kayfa khafu ma ashraktum min be duula Allah ji mona touruji man ko ndor so non onon on kulaani Allah o do tagdo hunde fo o don dewa do hunde ko Allah addana hen fo dalil malam nazil bi alaykum safa ayul fariqayn haqq bil am imbi Ibrahim won ko e dangerede won ko e dangerede so enaagi de ko ni ni o yi holle men burdo wonde securite ko min wala ko onon Allah yu alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn ay gojin be Allah be ngala shirku billahi be ko ben jogi securite ko ben gone holare nani woni ganda jomirado ko nenti ko la mel bo si imanuhum bi zulmin do be jillondirane imanagal mabbe tonyangi ko tonji Allah inna shirka la zulmun azim fundude Allah e Allah do wadi jomirado manti Ibrahim kango ganda ko imamul muwahhidin eno je daw tawhid الذي جاء ربه ثم دوار جمرار بقلب سليم برنهيس شرك بالله على ان ابراهيم سبن مكو تلكل حباك نذر مكو له على دم باخيل على بقلب سليم صبرنا ما نيرنا اي غوت اندغون كل دا فو نان جلا هوكور ان جودي جلودي ان بي دون لو كاي صاحب بي تشغلل تن غاندو دا دان مون تن ني دي نجال تن ني مون كبتاي نايبي سولبي بن بلما ني نجالتو كون كون فوكو تشاكانت bi qalbin salim bernde ne his ayatu safat o do chapan jeetata nay anani jibra do hollinya na daranga ala foda do sanam bernde mun his taw shirku ala hen ibdu ala hen boni jingala alayyama la yanfa'u malun wala banuna illa man ata allah bi qalbin salim nyalaw mana wodi hewdo jawdi nafata jogade bibbe worbe ha heewi nafata nafat matam ko ngaraa jomiraa berde maade na sisi shirku billahi ala hen jala hokkore ala hen wujuji ngala hen dum do fa gongde nan de gede fu anani afibata afullata ala alladu ala garaj de do gede bi qalbin salim nani dum non berde de waawa sisde so nanga ndada gede godde nan ton ma en gare majji den gede fu ngoni hore ganda ko wite problem uji ko anani gere nan don andube na limtide da sona der bernama ando suwa tawde wal qalbu salim huwa alladhi salima min ash-shirk wal ghill wal hiqd wal hasad wal shuh wal kibr wa hubb ad-dunya wal riyasa fa salima min kulli afatin tub'iduhu min Allah Allahu akbar berne hisne kanyum ko berne na ganda de hisi ko wete shirku billahi ala hen ala wana du wana les ko ite shirku billahi fo gannama laabe en haawi shirku na ande amalam anani berde hisne de ko ala shirku billahi de ala ganyam tuma gunde ala hasidakal anani de ala ko wiete ndiriru ada jira tan ada mu ko ada rendin tan tulu mo en sombo andan berde ma na nyabi ko yilmi wal kibra mauna kinar ja sama mauna kinar da jengo hankade ada bandani becce ma alla heewi ko wender qur'an o rombade non waqfir janahak bala bo ma kon tellin kon bani adam so mauni kini mata non diko andani hore mum kayfa yazhu mar raji'u abada ad-dahr daji'u huwa minhu wa ilayhi wa akhuhu wa radi'u taduhu yalhus bi sughrin fayutib wallahi goto hadi jumul makk ko yina do ni o anda sa ji ko afe der ma ko anda fo no jaata da juuf ko yinde redu ma ndugo wonto ngo neddo fo no ande ko woni ton ko welani yide welani nande kono ko alla surma waddum do der kuse waddum do der tektegi waddum do der bordudul waddum do der kam hamul suri hen nguru suddi hen go nan wadi hen dani anani o yi lero gere kala he ngil ganda noddu ngil man dogata ko teppending ding so redu ma do joni dilli do directeur ay garda fo so yada ko ala gondo nyegere so ila hus bi surin fayuti anani o yi la fakkara an-nas fi ma fi butunihim mastashara al-ujba shuban wala shibu o ibani adam sana mijira nako wona mun ko o yinden yendo yarano wada pulkasi ko namna onyi ne yara bangi hankadi na ndara do na fero kake na fero yimbe hono mun ala ndire ndire e wandir ne cugo mun be do en gari gari gari war sese ta anani jura subhanahu wa ta'ala gono jan utel insanu ma akfar min ayi shay'in khalaqa yo alla bani adam alla wajidu ma wi an mata jewani to alla tagma do min nutfatin khalaqa min dum do fogoto mawni kinade hodo nadde der becce men wonno ko dum woni ko nyawuji burdi bondi sona der berda ma kama hisana so berda ma hisana dar tanya na daranga anani wi la fakkara an-nas fi ma fi butunihim ma shash'a al-ujba shuban wala shibu hal fi ibn adam ghayru ra'si maqrumatun وهو بطن من الافات مضروب واذا جاي بني ادم ني كومبوزا كو فيونيرا كو او ييته بور سدوده هوره بني ادم كو هورنده هورنده تو ني ييته كامنا لابي سيد كون جيو هورنده اناني انف يسيل واذن ريحها سحق والعير مرمسه والثور ملعوب يميدا هورنده وني تو نفناجي نو في تون تيغي نفني o yi ganda woni hen ko kineje ganda sayi neddo durma do woddito sero makko de jidara nan gari ko mo haato tan ole buy ko non kadi mo nyitto pibe tan ganda kamni so wadi do bufun gasi wobbe jogi ganda ko sarbete hanke en gukkite dan moli Allah jo tan jaa wono yono mun ala anani du wadi jimo pular o wi ka girbe hudu suru hewdo bawle goppe fof woppidde hen ko adama dum serata wallahi ko adum serata wayra nanede kay kon wayrata wadde anani ka girbe hudu suru hewdo bawle goppe fu woppidde hendo adama dum serata ko danja wasade yimbe kaakte ko adama nyittade kana tutade golje de goljata nani woni gonga kala wasu wodani ko rabbul wara on haani mawni kinade nando wadata nani do wono wi ganda am funya silu wa uzunu rihu hasaku Allah dandumen nofru nyawdu gona sera jomun on bawa jofodade der suudu wotur rihun أنف يسيل وأذن ريحها سحاب والعين مرمصة ولا مرمصة أي جيتي نياود الدنون دنا جالتا يندن اللي جالي جالي أنني وساغل تونغام برهول بناس ودي ورس ورس واني تو ملعوب يقولون ودي سنون دي ودي سنون ودي سنين خو حتى وسائي أجودي متانا جاو يلتدي دونا وساغل ملعوب يبنى التراب ومأكول التراب غدا ehi ma giudo leedi leedi jogori nyamde ma ha gas ko momata do ada foppa hen ada wada hen dani makiyaji ji de pomata ujunaji temandere de fode ko leedi nyamata leedi nyamata yabna turabi wa maakula turabi gadan aqsir war jamjam fa innaka maakulun wa mashrub e yo neddo ko nyamete hala to ko nyamete hala ba yare hala ba gillinata kine henata kunugel gel fo irto yutude de moli Allah en fodam fotta skeletu jima be den jino way tum non ko wiyete ha joni saridi bernama hisa e do leedi Allah e kisa nyande yawmal qiyamati ko wiyete mauni kinare ko juddina jeya jeya de anani al kibr hubbu dunya yidde adun saidi ko heddata ko do war riya saidde gardugal ande wobbe nan do ngam be xago baawa wonde do leedi sona be kenna duuta jeta ko wobbe ni na mbada e dum loji nan donda yo yimbe yo alu mun en ndodo dum en ha holle ganna kanyum en ko te grand quelque anani dum do sona der ma handi berde ma de ko yil anani dum non berde hisne de ko den woni ndara tan nyaagorden Allah enen fo ko nam ko witi yo Allah hisne berde men kala ko wiete afa ko wiete ganda rafi fo yo yaltu ya min kulli afatin tumi aidu kala ko non sababu woddina men Allah en nan ga yejji fina men wonde ke machi ko Allah ken korkon Allah dum do fo yo Allah wodditen gaabe anani kadi berde ma de hisa kala ko wiyete shubha kala hundeji jibidi ka famani wota nate hen anani kala shubha ganda nanne yeddundire hala Allah rent o min kulli shawatin du'aridu amra kala tuyo nande a haridi dum don feewde kono Allah wi ko ta waddu yo Allah dandumi na di don tuyoji anjidda ko sangara anjidda ko fijirde jidda ko ngamirde do gede fona larti sarah Allah yi ko yidaade kono an ko dum jidda rento lutundirde wilima o rento ganda ha joni yeddundir dum e ko Allah yamirma wala ko Allah hadma ko wa salima min kulli iradin tuzahimu murada wa salima min kulli qabin yaqta kala ko inona sababu tayo dirma e jomirado rento dum woni berni hisne de qalbun salim sai jomun en goram gilato adun do ko aljanna woni fi jannatil barzakh fi jannati yawmal mi'ad ad aljanna aduno hen be nguri so mayi kade der qabri e kade ko aljanna barzakh e aljanna kadi ha joni ganda ko wiyete janji eden nyaagi Allah ya Allah dandum en ko odo zamanu no hulbinaade ndaw fitinaaji dum do non kay hisa dum do bernda waawa hisde sona kisa e gede ak joynan ton anani dum on andubi ko mabbe analyse ko bulni e der qur'ana bi gede joyde do kay il faut kay ganden to daade sadi bernda ma kay hisa man ata Allah bi qalbin salim bi ko hatta yaslama min khamsati ashiya min shirkin yunaqidu at-tauhid e idi fo kam go shirku billahi kanyu adandi yaade tay tawhid Allah yu kango goto yo rewe non karate jamma nyalla maydem bi la ilaha illallah dewte do ala suwana Allah kon haani non tawde gandi hoko woni dewe ko Allah goto je ko ala mawrindi den hunde Allahu akbar haani taw ko dum namne to hoko woni dewe non ko Allah je goddo meedata hen ko dum non namne den dum gande anani dum wada goddo wi lillahi haqqun la yakunu li ghairi Allah na jogi haqqi dewal gal kango goto je dum don Allah fo dokkete en len hunde malaika hebata en nababe keba nelabe keba ko wite dewal ko Allah goto rewete la yakunu li ghayrihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqan nelabe Allah na jogi haqqeji mun joni non sa sernata ano a sernata nano nyaamo a sernata de do gete na jiboto yo dewal gal ko Allah goto je Allah goto je ay goto ren nan in hoko won non dewal bida dewete do ala sona hoko woni dewede Allah ko la na'budu illa Allah en dewata sona Allah goto eyo ko don haadi ala wona don de wala nushrika bihi shay'a dewe Allah de en dendidinta dum e goddo en dendidinta Allah e goddum ko wiyete dewe Allah ko duwa en molade en sada nyaago do duwa mako Allah goto noddata a wiyata yo Allah e kari wonnam de do hunde ko Allah wa la nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Allah halani min ko firti la ilaha illa Allah wa la na'budu illa Allah en dewata sona Allah ولا نشرك به شيئا ان لله الله هيبت ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله قد جاءت تاغوره الله ندو هونو من بادن دوم الله او هونو غاندا نو الين ديو دوم نو الله ريورتيني اني donc gasata am biɗa ko Allah ndewata kono saɗa duwa aɗa jogi mo duwurɗa ko wona Allah, saɗa moolo aɗa jogi ko moolurɗa ko wona Allah, saɗa ganda saɗa huli ganda aɗa jorto moƴƴere aɗa jogi mo jortiɗa ko wona Allah. Ando an kay suwa l'islam yurnaki ɗum tawni nani Allah yi ko la nusrika bihi shay'a e ndendidinta e Allah ko wiyete dewe ke ɗum noon ganden dewe Allah hokko woni dewe Allah jeeyon defte nan toon ɗe limtanma hokko woni dewe Allah ko Allah goto jeeyi ko ala fof mo rendi. Sen ƴeewi dammuɗe kewɗe ganda defte kewɗe usuliyankoje eɗe kalana men ha ceerren ko wiyete Allah e Allahdu ko anani ɗum waɗi ganda joomiraɗo wi ganda nelaɗo Allah yo haalan ɓeeɗo yahude en nasara en kamɓe addan diineji mabɓe ɗi jiiɓaade koɓe mbatti rewde hunde ko wona Allah. Ɓuri ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illallah. Haalan ɗum yahudiyankoɓe ngati mbatti rewde Usayr wa qalat ilyahudu Usayr ibnullah. Ko hono noon kadi haalana ɗum nasara en ɓe mbatti rewde Isa anani wa qalat innasara almasihu ibnullah wiɓe ala Isa rewetake, Usayr rewetake, Maryam rewetake. Alla na'buda illallah en dewata so wona Allah goto wala nushrika bihi shay'a en ndendidinta e Allah ko wiyete dewe ko duwawuji men moolaji men seɗen kirta ɗo hunde inde Allah goto kalaten. Wala yattakhida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kadi bani adama sellata nanga bani adama oɗo kadi ha joni ko Allah ga Allah ɗum kadi sellata. I oɗon rukkuma aljanna omo danduma e jeygol omo artira ganda ɗanniɓe ma omo uddita arsukaji ma kala kulɗa kango moolorɗa kala ko jiɗɗa kango ñagorɗa ɗi anka e wattimo Allah gasi. Ɗum waɗi ganda ɗeɗo ayaji Qur'an suratu Ali Imran ɗo joomiraɗo mi yamirani mon ndende wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin annabaɓe ɓe e malaikaji ɗi fo e wonde moƴƴi mi wiyani yo mbaɗɓe Allah ga Allah nani joomiraɗo wi wala ya'murukum an tattakhidul malaikata yo qira anafa jangata e nanduɓe o jangiroɓe noon ɗum woni wala ya'murukum on wiyaɓe kadi wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaban min duni ay arbaban a ya'murukum bil kufr in o yamiran mon keferagal. Parce que sa nangi en nabi Allah watti ɗum du orteɗo watti ɗum dewal dewteɗo a sujjani ɗum. Par ce que sujur koye dewal Allah jeeya sujur koye dewal Allah jeeya a sujjanta hay goto a waɗanta mbuwa sona Allah goto anani sujur ko Allah waɗante noon anani saɗa nanga ruku ko Allah waɗante noon urku'u ya ayyuhalladhina amanu urku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Allah wi la tasjudu lishamsi wala lilqamar. Wora cujjande e nange wora cujjane lewru wora cujjane ɗeɗo gueɗe ko Allah tagui cujjane Allah goto wora cujjane sheyɗaneji ɗi nodda toon ɗi joomiraɗo wi bal kanu ya'buduna al jinna de malaikaji mbiya kañum en de deweteɗo Allah darniɓe wi ɓeeɗo de mbi ko onon ndewata malaikaji mbi subhanaka anta waliyuna min dunihim Allah min kennima e ɓeeɗo kay ano ɓeeɗo kay wona minen ndewannoɗe bal kanu ya'buduna al jinna. Ɗum noon ndeka saɗa jogui shirku billahi andu kam ɓerde ma koko yilmi ɓernde ma nde nde hisata sona ɗeɗo gueɗe joyi min shirkin yunaqidu tawhid. Allah wi kañum goto yo rewe dewal ngal kanko goto jeeyi nelaɗo makko kañum ganda addaɗo yen ñemtin ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Allah wi ko laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana. Kala ko aɗa waɗa e diine ma aɗa memara hen juuɗe ma walla ganduɗa koyɗe ma andu nelaɗo Allah kañum holli no waɗirte ni e puis diine o gasi timmi e gurdam makko c'est close gasi hankadi e gurdam nelaɗo Allah. Kala biyowo futtiɗa e annabijo walla yiimo yamiri ɗum hunde wonde wiimo koyo wono koyɗol jamma tan a wiimo penowo anani ɗum woni ganda sa nani tan ganda ɓernde ma ne hiisa a reeno shirku billahi ne yeddodiri e tawhid ndentoɗa o bida kinto khalifu sunna ndenoɗa bida lumniɗo sunna nelaɗo Allah ko ni wi an wiya de ganda ni mbiyeɗa Allah wi annabiji ana haalɗo ɗeɗo jaariji anani wa shahawatin tukhalifu lamal kala tuuyo ko ganduɗa Allah yiɗa go ɗo tuujo ɗum ɗo kadi a rentan hen sa rentima ɗum ɓerde ma nde hiisa kono an ko jiɗɗa ko jiɗɗa ko sangara jiɗɗa ko fijirde ɗeɗo gueɗe fa aɗa andi Allah yiɗade hako mbaddata e go ɗon tuujo ganduɗa wonde yeddudire yeddudire yamirore Allah wa ghaflatin tunaqidu zikra ko wiyete ha joni ko wiyete welsinaɗo wiyano ko ya tinno aɗum ɗo yimɓe gaari ganduɗa ko woni koye remde rento tan ñande fo ana dawata guesama sooya bone waɗi. Ɗum noon ko golle gonɗo yimɓe wonɗo wiya ko yo ciftoro Allah ko heewi tawa ganduɗa welsidare ala hen wa ghafle kono ante ko a belsiniɗo diina ma haaju ma ala hen anda faati anda simore anda turorde anda tukkitorde an kam julde ma ko tukkoru mukoru tan kara kappete gasi ɗum ko julde ɗum woni ghafla tigido naqidu zicra wa hawan yunaqidu tajrid kadi belade fittanu made biida ko dum don an ko dum don welma ko dum do welma ko ni badiram ona de ona ni Allah yamirde ona Allah ko bi dum woni ko wiyete al ikhlas wiyete ko ganda gede ma fu wadir sabu Allah mbada dento da belade made wa hadhihi al khamsa de do gede ji kala hengil janda anda yene yurgal lo tekkuda hakune ma e ganda bernde ma ganda nyawi bernde ma yuri wi ko so wadi wawler hangade hakune ma jomira do rezo taji anani dum won dento da shirku ina yeddundire tawhid dento da bida ina yeddundire sunna dento da tuyuma ina yettundire ina yeddundire yamirore Allah anani dento da wilsinade addi men do ko yen ciftor Allah yen dew Allah dento da belade fittanu made do anani hadhil khamsa hujubun anillah wa tahta kulli wahidi minha anwa'un kathira dero bakatuji je kalden do di gor vona roli bakatuji goddinani hen kanyum kanji jibenta de do ged wodi sa jeewi adu non way hulbinade no way jibade no hewde pila beñaji ala fu ko gasanta men sona nyaago den Allah yo Allah hando men yo fewnu men tan e kala sa e kala ler do wada annabi ju yi ganda der hadithul qudsi jumradu kullukum dal onon fu ko majju o yisona mo pewnu dum non darde kam pewal mi fewna won annabi ju ndaw do wuji makko ko haali hala pewal go fu ko fatiha o do Fatiha o fo du'a burdu mawnude gondo hen ko yo Allah fewru men lawol poccingol wonno sa jeewi waara Fatiha nde fo ko mantude Allah yettude Allah anani ha jottuda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ko an goto min de war ko amin ballinto Allah yo kale haajuji mum ihdinas siratal mustaqim Allah lungini men o do du'a o jippine nde do deftere yonde Allah haali hala Fatiha ne o haali Fatiha ko bangi o haali Qur'ana bangi o yi Muhammadu yettu Allah de wal qad ataynaka sab'an min al masani mi rokkima ayeji jeedi kala ndardaara juula sa darima nde do darne hala darne wonde de kade koko dimmi tetan mi rokkima o do Fatiha wal Qur'an al azim mi rokkima kade Qur'an mawdu yatan hunde ko Allah wiina mawni enen hande Qur'an wade neglize jangobe Qur'an bade neglize janginobe Qur'an bade neglize bade caggal taw annabi ju khayru ko buru modjude fof e lenyure ko jangobe Qur'an janginon gonnam haani ko taw ko beedo kam yimbe ngari nangal ina bo khay seremun en diram sasam kam taw ko cerno jangino qur'an wala na jangina fi wala na jangina hadise kono ala yimbe jidu ko jogido kama tara e man katabaji musallasul kunti musallatul ghazali hankani ganda ko yite man katabaji dal samuji e katume nana hal pulare mbilen hatumere nawata ko hatumere wallahi ko non tigi wor ay dum wadi deedo gede joyde do ganduda ko do hujubaji anillah wa tahta kulli wahidin minha anwa'un kaseera tatadhammana afradan la tanhasir Allahu akbar ndarden Allah ko yete pewal ko sona dum hunde de ko non de bani adam ne do hunde fu bur hato jinde ko ina nyaago Allah ko yo Allah fewnu dum ko nodo aduna jibi ndaw pila benyaaje fitanu mana sudam mako boni sheedane mana sudam mako boni jiide ma e gite ma e koyde godel fo addanduma ko geede mojjani go nam ihdinas siratal mustaqim dawuji annabi yanna allahumma inna nas'aluka alhidayata wat tawfiqa wa husnal khatima iskeena la do allah ndaw ko wawi duaye ndaw ko eltana hala mojja dabba darti ko wi'e jom amin nyaagi mako wi'ete pewal ko kadi golla men fo kadi hawro e sawab kadi min nyaagi mako wi'ete battande mojja husnal khatima اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إسكينا لار الله دووج مكو باركين ويجوم رادا من يغ ما هو يتي بيوال كو يهول دي الله أنا ني النف دي كالكو مجاني يون دي نار لا سا يون دي نيم عمالا مكو نسو نجيتو ما فوتي نيم ونجي دا فو ما كيبا مبتا فند مبتا وجود مبتا جين مبتا هربان مبتا فونتو ديم مبتا هدا دي مبتا فند پنالي تبكولي ناني dum non adara fo ko batti yidde adon dum woni ashuh kalaado o ndeno da ko wiyete ha joni ndereer koy kon ndereer no bone bane adam may hunde yonatam sahibi ko heewi yaratam seeda yonatam dum non nyaago den Allah ko wiyete possible mul nasrad al mustaqim yatadamman ulumat sanani lawol pocci gol ko gandal Allah rokkete ko gandal rukuma muyango mojjo Allah rukuma go nam geda mojjo wurtuma hen ayyande hoore ma de peñan godde ko der goni godde ko bo fu atinan der banduma nde don moƴƴere lawol poccingol tafsil mun yasayi ganda goto wadi Fatiha ganda deftere om tafsir hen siral mustaqim ha goto annan fuuri ko haali don ko anani joon non ko wiyete siral mustaqim detaay mun hay goto anda moƴƴere wonde hen on andubi hen on be ganda ko andaka hen ko buri hewde hay andubi be gandi dane fof anani siral mustaqim dum woni lawol poccingol sa ronki habdingol do lawol bone wadi anani dum woni ko ñaagoden Allah ñan fo der julde ale men darde no foti nafilaji men faylaji men laabi ganda sappo fawde den ñaago Allah ko yete siratal mustaqim anani lawol poccingol gol do ko gol do woni jeewete lawol poccingol dum woni ganda podoje Allah e kuddiroje Allah de lawol poccingol woni rentade ko Allah hadi ko e wadde ko Allah yamiri ko فيهدي من يشاء الى صراط الله فانا تمهاج الى والبوتشنغ اللهم انا نسالك الهدايه والتوفيق اللهم اهدنا الى الحق باذنك انني بفضله ورحمته دوودنا صلى الله عليه وسلم غنم هوند فحسيم بلورندرين ويا جاما مدن نياغي ماكو وني هم بيوال كو يا هولو امن اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب اسرافيل اي جومرادو انو بادا ماوند جيدو جبريل اي ماونغول مون جيدو اسرافيل اي مانغو بيرو فونو باي تيكودي ماوندني jomiɓe o jeeɗo asmanuji e leydi leydi no wawi mawnude asman o no wawi yajje ni anani ɗum waɗa annabi sallam wiyanno ganda o haala sifaji Allah mawɗi pour dartude ha joni ko wiyete pewal ko kala to lural woni joom ya fawmi dow lawol gonga he anani ihdina lima ukhtili fi min alhaqi biidhnika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim wallahi julɗo kay wiya ko yo ñaago Allah ɓurillahuma fadira samawati wal ardi ko noon tigui mbiyata Allah fewna asmanuji e leydi ko Allah wiyete alima alghaibi washahada ko an ñawar ko hakkundim amin ñaagima ya faw amina lawol poccingol ngol ɗum noon lawol poccingol lawol poccingol lawol poccingol ñaagoɗen Allah lawol poccingol ko lawol to nelaɗo makko fawinoɗo anani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jomiraɗo wima innaka la ala huda mustaqim an de koye lawol poccingol gonɗa est ce que nelaɗo Allah jomiraɗo tigui waɗi garanti wonde kankam ko wonno e dow mum ko no fewi enenne yo Allah faabo en anani jomiraɗo wima fastamsik billadi uhiya ilayka hoko woni ko foccigo ko nan ko jaggo ko iwri dow ko iwri to Allah ko a yamirore iwrude to Allah arema nde ko ɗum woni lawol poccigol innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik ey lawol poccigol ngol daga nan neɗɗo fo yo ñaago ɗum Allah surtout oɗo aduna way dani lawol poccigol ngol kangol woni ganduɗa lawol siraɗe kadi ñande yawmal qiyamati kangol woni poccigol ha nder aljanna ɗum noon kala ko ina tardinma kala ko ina weñma kala ko ina lojma kala ko ina ganduɗa fergitma ɗum noon rendude sona ɗum sa gabbi sira tawi an mbiɗa gueɗe ɗe foof an gadda aɗa jiiɓodiriɗe ga sa gabbe ɗo lawol heede ɗum jiiɓotoɗe mooɗe Allah nani jomiraɗo wi lawol ngol ɗon siraɗi na sewi na niɓɓiɗi ko noon ganduɗa niɓɓere kunus woni hen kono jomiraɗo wi gonnam jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe jeyta ko yasaa nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim annore bangeji fof kamɓe ɓe keɓa lumiére go nan bangue nano e ñaamo fof wite zulmatul jisr e ngol oɗo pom kulɓiniɗo o hafiza alayhim nurahum Allah reni annore nde kurun o taƴani tosogo burlani haaɓe taccoy yo Allah yantini men jeeyaɓe Allah gonam taccoɓe siraɗe dow moƴƴere Allah anani hatta qad'uhu kama hafiza alayhimul iman hatta laquh jeeyaɓe Allah ɓe Allah reni imanagal e nder ɓerɗe munen ha jotti Allah kadi ko noon Allah renataɓe dow siraɗe haaɓe jetto aljanna tawi noon ko nafiqueɓe waɗoɓe ɗo gooti a durwatɓe ɗum woni ganduɗa aɗa fa anural munafiqin Allah ñifi annore mabɓe toɓe ɓurno hato jinde annore foof ɗon Allah ñifi annore nde toɓe gabbi ɗo toɓe gabbi pom siraɗe ɗo tan ɓe jogui annore ya limiyarel seeɗa hakke koɓe julannoɗo sahaji ɓe janta ɗo diina sahaji kono nder ɓerɗe ɗo moƴƴani ɓerɗe koɗe ñolɗe koɗeɗe kisani kanje gonam bone foof nane an ka julɗo aɗa waɗa sirku billahi a tawe to sallu ballo aɗa waɗa ɗeɗo gueɗe aɗa asaga aɗa ubbaga aɗa ubbaga ganduɗa aɗa ubbaga paaɗi na ƴetta talki aɗa waɗa e nder paaɗi aɗa ganduɗa waɗa gayguiɗe mooli Allah ɗum waɗi soɓe gabbe siraɗe ha ɓooyi tan gasi ñifi so ñifi noon wonno Allah ñifi annore nde guila to aduna ga anani o aqama amala al usati bi jambay siraɗi kala liɓe ko ganduɗa golle bonɗe mbaɗannoɗa ɗo watte campaje watte logguji bonɗe hankkadi no fooɗma no huccima nder jahannama anani kala libo wa hasakan tahtafu mjira kona biftoɓe gonam no bonande ma e surku ma e mbiloma no foti fo an nadde siraɗe he ganda ɗeɗo gueɗe campagne biftoma kuccima leso eɗen mooɗi Allah kono e poccanoke dow lawol he to aduna ɗo ɗum waɗi gonam sembe mabɓe dow gabbudeɓe gabbe siraɗe he sembe ala anani ko hon noon julɓeɓe noon jomiraɗo rokkiɓe taw ko wendu ni ko ina yare wona sabaril muminina hawda nesharabuna min wa bi isai shurbihim wa man sharabu ɗum woni kamɓe yarnoɓe diine Allah yiɗɓe diine Allah nangue diine Allah ay ganduɗa ko ɓen woni ganduɗa yarnateɓe ganduɗa ha joni wendu kawsaraɓe anani yarannoɓe sangaraji e boneji e dorogaji ɓeɗo gonnam hankkadi woni eɗe heddoto e ganduɗa nder siraɗe mooli Allah ɗum ɗo foof haalama ko ɓuuri mawnude e junubaji fo gandam ko ina yaltina yimɓe lawol siratil mustaqima to aduna to du wadi gonna wadde ko wiyete shirku billahi ko anani may ngaru hande wiyete az-zunub e den gandi junubaji ina dado dir darajaaji buri bonde fo ko shirku billahi e bilew anani war hore en ko nande hono de gede dum do sana dossier ma kay hala ma ko wonto anani nara sallallahu alayhi wa sallam halni min hala binawi char junubaji di di mari darajaaji goddi hen buri bonde god luttugol Allah mu gofi di anani ko wiyete ina ya ha arba'ati aqsam malakiyatun wa shaytaniyatun wa sab'iyatun wa bahimiyya en bi goddo tan bani adam mon gurubaji ganda sa fecci junubaji mawdi di en bi ganda junu fo buri mawnude kay ganda ko wattude hoore mun wala fodanade wonde ganda sifaji Allah fodanade yo rewende dum woni shirku billah du wadi fodanade hangade ano jabbata e jabbal dow leydi he an kam ka neddo sen ka Allah anani so yimbe mbi Allah tan sa hulani mbiyata ko mbiyotommo an ko an hani noddede eskima nani ko Allah goto jeende en hunde ko Allah duorte ko Allah watirte ko Allah wakilte ko Allah yoy ganda yobitte ko Allah jortate anani nani sifaji Allah wi and ganno mbirni den kum fa yakuna dum ko sifaji Allah mbiyama o do wuttima borondo tan ma la yasluhu lahu min sifati ar-rububiyyah dum sallantan anani koyno kal azama andi an ya mawnini tan wal kibriya e mawni kinaare wal jabarute wonde dundar yanke tan hunde fof ko jawlaade wadiri yo bon tan yimbe ji stalin no banno do degol en khrushchev en battane bon ganda stalin sakiti hayde bu makko war dum o warti kango hore makko buri hewde yimbe ko non bi kono kam ko battane bon tan kala gonno do ser makko kam taw dogi mo ayri ko warde tan dum won ganda al jabarut wal qahf folde yimbe hanka do ulu ya tokinaade ado ay wonde do Allah tan nangi hore kelle taw ko joni joni garda do adun o si'ibadil khalqi wadde yimbe fu tan ko maccubi hankam kala jiido mo kala mo gitama paye mun ko yo juro tan yo dicco koppi mun ngara wada ma buwa itta kufnel mun si'ibadil khalqi tay wado jikko nay ma bona wadi dum do fo buri bonde dum do yed khulu fi hada shirku bir rabb dum won ganda shirku billahi ko do nasirte berndama anani shirku ganda bi fi asma'i sifaji Allah di bama hen ganda sifa jogoda ka gando mbirnidi ana mbiida ka gando mbirnidi kaade na andi ko wirna taw ko Allah wi kanko ni alimul ghaib mun ko sifa Allah wi idha arada shay'an sa Allah muyi waddu hon waddum kum fa yakun nani kanko jomiraado woni alimul khabir wal latif bido sifa ja Allah di fa an jetta dan dokeda hen gotul ada nyaaje hen ada fotta hen wutte ma cikkuda ko gonga wona du wadi azamu zunub bur mawnude junubaji fof du woni ganda ko wadde shirku billahi e halde kadi kala e diine kadi kala e Allah ko wona gonga anada jodo e Allah da halde e Allah du woni halde ko wona gonga al qawlu ala Allah bila ilmin iyo anada wona e biro Allah da yahaton jamma fof annani faqad nazaa Allah subhanahu fi rubb Allah ji lamu Allah tagi joni jidda ko fodo dirde Allah e bi aha wa kam tasarrufi lidhil waliyyi min alamil alawi wasmiq odo kay ko won dowe lesu kanko kippi kanko jimen kala ko yidi ko dum wadata kanko addara tobo kanko dognara kenel rokkara jom sans kada o kada anani tin do ganda de do gedo ko kum do sifaji Allah ko Allah godo je buru bonda foko badda e Allah nawlirado wa hadha azamu dhunubi 'inda Allah wala yanfa'u ma'ahu 'amal golle mojju jigida fo nafata sada jogide do fimde kay do wada annabi jina namna de bakkar fo buru mawnudu ko badda e Allah nawlira taw ko Allah tagma jumuraadu yo der qur'aano hol bakkatuuji burdi bonde qul innamaa harrama rabbi al fawaahish halde haalam bon jattooji e kuddi anani halde keferaagal anani halde de gede ma zahara minha wa batana tuudi hen ko feeni hen wol isma wadde goofi haa heewol baqay tonji ko aldaay ko wa an tushriku billahi maddoni alla shirku billahi taw alla yamirande dum hunde yo rewe don dewande don du oron don baajiran don jaakurin wa an taqulu ala allahi ma kaalun alla ko nganda Allah na jodo e munon de do koy Allah na jodo e munon dum jaha do hadratu ilah dum do woni ganda ko wiyete sifaji burdi hulbenade fof dum woni wiyete az-zunub neddo hankari fodanade wonde Allah de e odo bakkar fof buri bonde hogori hen ash-shaytaniyya junubaji goddi nanton di biete ko shaytaniyya hankari ko nandude shaytan hasidagal shaytan woni hasidi numero 1 kanko hasidi baba adam wi odo kay so wadama mawdam jabata hedde shaggal no hasidagal wal baghi to nyangi shedan ko tonyata wal ghishya wadde yimbe nambara e hawlaade yimbe hodade yimbe annabi yu man ghashana falaysa minna annabi yehi jere tan day goral gotal jogi jawre mun omo yeeya ñaamde en dow oɗon no yuuri no wii kosna wiri no feewi kono lees o koko toɓa no deppi so a ari a soodan tan mbaɗa e boota ma nawata ko heddi wa ko leppi annabi yini no ko woni annabi yetti tan nanni junngo mum lees jowre to anani fa asabata asaba asabi ahu balala annabi yaltini peɗeli makko no leppi o wii ma hada ya sahiba ta'am o wi ehi ma joom ñaamde ɗum noon ko woni ɗo ko leppi ɗo ko wi asabata ussama annabi tawi ko goonga e koko toɓade o yi halla jaaltahu fawqa taami hatta yarahu nnas iskeynalaɗo allah nda ko wawi wajade nda ko wawi tindinde yimɓe o wi ko hatma mbaɗa ɗum dow ko leppi ko mbaɗa ɗum dow ha yimɓe jiiya kono ƴetta hunde yorde moƴƴere aɗa jilla ɗum e nder bonan nda julankoɓe waɗoɓe noon waɗo martandise kay ɗeɗo guerte kay ɓayiɗi piri mbaddeɗe ɗeɗo tan ni beela ma naworo ɗum e ɗin jillodira tan walla ƴettoɓe kosam na jeeya ɓira ɗam mbaɗa hen poti ndiyam noon tan ñande darga ma wiya sernu ɗum hol feerema ma andu ñorgo wawa wesde daga same tame wawa sernude nden hunde fof ko jillodirde tan ko moƴƴi ko bon ƴetta kanŋe moƴƴo jilla ɗum ganduɗa jaaka walle aɗa yeeya yimɓe fof annabi man gachana fa laysa minna man gacha kala janfotoɗo julɓe ne yaaɓe ko moƴƴa ne andu jeydaka e mon haal gonga tan mbiya puccuma on mum wawa dogde fof ala taw ubbitta hay ñawre wawa dogde hay batte jaaha guere ƴetta ganduɗa mbewa ma cowna ɗum balɗe nayyi tati ɓirande nde ɓiraka walla ma nawa ganduɗa nangga ɓuggol kaɓɓa hen kuccina ha joni galbal aɗa yeeya hankkadi jiiɗo fof yeeya yeesere nde na tullini taw koko wari ɓirede hakke balɗe ɗum fof ko ghishu wiyete ko nambara tan al ghishu wal ghillu e gañgu ana ñata mi yiɗa pina mi yiɗa tina wal khira ɗum woni ganduɗa e janfade yimɓe ne funta tan gari gaddi onon fof nelaɗo allah yi yaafima on ko aljanna pewɗot khida al makre e fewjande yimɓe tan mbattanaji ma woni fof one posuji mabɓe wal amre bi maasillah e yamirde yimɓe goofi allah flagara rendinde rewɓe worɓe accu junggoma accu misora maasillah wa tahsini ha wiide nde geña ɗum no moƴƴini i hay kaaba to kay rewɓe worɓe ne nde kaaba e nokkuma o ko gotum suudu kaaba to e nokkuma o ko gotum inna awwala baytin wudia linnasi lalladi bi bakka no foti haala kaaba haala makka haala e nder qur'an no foti haala hijjore haala an nokkuma hoto hijjore mum haala aɗa wallifo ɗo defton aɗa wiya de son gaari ko ni de ni gullorto ɗon leydi de ni ɗo leydi ko ni muɗirton de ɗo de ko ganduɗa ko zamzam nokkumani guure ɗe fof nana waɗe zamzam uji ɗum ɗo fof yimɓe ne deƴƴi kadi kaalata wa tahsiniha wa nahyu an daatihi ganduɗa hadde yimɓe ɗoftade allah jata yimɓe kaɗe dewal allah tan ha heddo wa tahjiniha wal ibtidai fi dini ƴettude ñande fof hunde hesere waɗa e diine he beela ma ko woni lasili ko majju tan wa dawatu ilal bida yaade ganduɗa kundugirma ha hewanodde yimɓe fewde bida e majjere a balal ɗum ɗo fof ganduɗa ko bonande mawde ɗum ɗo woni ganduɗa ko wiyete cheytaniya ko zunubaji goɗɗi nan ton mbiyete ko sabiya hankkadi ganduɗa e koyeno ganduɗa bahimiya fof no woodi wonno allah nandini yimɓe ɗeɗo gueɗe foof anani koyno a sabiya ganduɗa fo zunubul udwan jangu tan hankkadi e rufde ƴiiƴe meeje watta wassuɓe alal halqi yande tagore allah surtout yimɓe looɓe gonaɗo funtaɓe tan aɗa yana e mabɓe walla ajizine ɗum waɗi ganduɗa gueɗe kewɗe nayi hen wiyete al jurato ala zulme ude udwan hankkadi natti hulde toñje ha natti hulde yande yimɓe natti hulde haalde ko boni e wadde ko boni foof e zunubul bahimiya kadi ne goodi ɗum noon fof nan toon feetude jeyaneɗo no feeti tan kanko ko yiɗi ko kay tuuyo makko ngo kay kanko wi wawa lelade sona yeehi nokkumani sona yeehi to kaari e kaari en an hankkadi ko fijiru tan kilinɗa yerde sangaraji e ngamiriji an ka feetuɗo anani ɗum jibinta zina ɗum jibinta liwaɗ homosexualité ɗum jibinta guyka ɗum jibinta ñamde jawɗele aliyeti meɓe wal bukhl anani o suh ɗum jibinta ndereru ganduɗa ɗeɗo gueɗe fof addama caɗele mawɗe eɗen ñaagui allah yo allah dandumen ko wiyete junubaji e conséquence uji mum en foof eɗen ñaagui allah kala kaalɗe hen hawre e sawab yo allah rokkumen baraji eɗen ñaagui allah kadi kala ko hawri hen ganduɗa ha joni ganduɗa e goofi e jumri yo allah yaafo inchallah so allah newni ko wiyete ma e garoyo ha joni ko wiyete junubaji ko gonɗi hen tekkuɗi mawɗi ɗi wiya ganduɗa so yimɓe ndentima ɗin no mbawi ma kistogosi ɗima allah yaafo rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته